اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر انوای خمسه یا انوای شفتت بنی اسرائیل پوشو پای کیلوم بنای نوات بنی اسرائیل بیانی کرا او دا انوا اولا مشتمل دا پسن احمدون بانی او پسا دابون بانی پسن احمدون داغی تفصیل بیان شو او یو عذاب پکیم بیان شو فانزلنا علی الذین ظلمو رجزم من السماء بما کانو یسکون سارا و اذ ابتسقا موسیٰ لقومه سرا بل نعمت ذکر کیگی پو بنی اسرائیل بانی جدائی کرا پا سہرائی سینا کیود موسیٰ علیہ السلام سرا نو الزکید ابو انتظام نو تنکو موسیٰ علیہ السلام نے تو عبو مطالبہ اکلا موسیٰ علیہ السلام اللہ ذرا تسواری نو اللہ جلل جلالہو دخل کی عادت اور دو موجزی قطور باندی موسیٰ علیہ السلام فلا فاندی تو عبو انتظام اکلا زکیو مخصوص گٹا ہوا یا یو عام گٹا ہوا داغی مطالب کو تا اللہ ذرا حکم کرو کہ دیر اکبر احمسار اللہ کرتا موسیٰ علیہ السلام ہمسار احطاق کلا او داغینا تورس کنی روان کی نداغوی نعمتو کبنی اسرائیل بانی بغیر اتبابنا اللہ جلد جلالو داغی دفارا دیوی کنینا دزول سکنو انتظامو وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کئی او وقت طرف دوبو کو موسیٰ علیہ السلام دفار دقوم فل اسْتَسْقَى چین دفار دا طرف دے او صفیہ قبو دے ویلش ایت طلب الماء موسیٰ علیہ السلام کہ طلب دو ابو کو موسیٰ علیہ السلام دسرا فَقُلْنَا فَسْتُوِ مُنْدَا اِلْغَرِ بِعَسَا كَالْحَجْرَ بُوَهَا قَامْسَا فَلِبَانْ لِگَتْلِ لَرَا ربان کو فسرین وائی الاسلام حسی دے نمخصوصا گٹا دینا مراد دا اوبان کو فسرین حضرات فرمائی الاسلام جنسی دے جنسی گٹا دینا مراد دا فاغذر کی موجود ہوا نو موسیٰ علیہ السلام اغیر اڈا بور فقلنا ادری کیا ساکر حجر اے فسر ادو فن فجرت من حسنتا اثرت آئین موسیٰ علیہ السلام جب بور فن فجرت فسر والی من ہو ددا گٹنا اتنا عشرت آئینا دولت کنی عشرت آئین على عدد القبائل فاکمیری دا قبائل بانی بنی اسرائیل کی دولت قبائل فَدَعَلِ مَقُلُّ اُنَا سِنْفَتَ كِسَرَا بِجَنْدَرَا هَرِ قَبِلِ مَشْرَبَهُمْ كِنَفْفَلَا كُلُّ اُنَا سِنْ اے كُلُّ قَبِيلَةٍ او مشرب کی غد ضربتا زید کلو قبرش مراد کنچنے دا زکا فن فجرت من حسنتا عشرت عائنا اول تیرا تعبیر پر عین باندھو ثانیا تیرا تعبیر کو مشرب باندھو نو ذکر دا مشرب تے مراد تینا عائن دے ہر یہ بھی کبھی تا اخبر چینا معلوم ہو وَسَتِي قُلْنَا مُقَدَّرْنَا وَقُلْنَا لَهُمْ هم مطوی قلو اخری تاکو وشربو او سکات کوئی تاکو مر رزق اللہ اندر رزق اللہ تارانا کیا احسد ہے من سلوا او داخلو ولا تعصوا في الارض او تعصوا تجاوز مكوي تحدنا في الارض فزمكتي مفسدين فضا تعالكي جفصات كون كيه ولا تعصوا ولا تجاوز الحد عصي تجاوز لحد تجاوز مفسرین حضرات پائی کہ آپ کی راضی کو مانا دے افساد بانے ولا تعصوا فی الارض مفسدین ولا تفسدوا فی الارض مفسدین نبیا مفسدین با خالی موکدو گردی صدق کا قول کی بنیاد بانے اور کہ لا تعصوشی کو مانا دا لا تجاوز الحد مفسدین مار حال منتقل ہو گئے اور اصل فحال کی حال منتقل رہے مذہب کا مانا اولاد اور راجہ اگر کہ لا تفسدو والا مانا ہم صحیح ہے اس کا حال موکد ہوں گا جو پکلا نہ رہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ دا مقدمہ دا اور پچھے بیم عذاب را روان دے وَضُعِبَتْ عَلَيْهِ مُدْلِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاقُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور دا مقدمہ دا غیر پارا لینا شکری اکلا وَإِذْ قُلْتُمْ فَاوَكِ جُوِسَ قُوِيَا مُوسَىٰ اے مُوسَىٰ لِكَرَامِ لَتْنَا سِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ مُنْ بَهِرْكِ سَبَرْنَا كَوْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ بُقُرَاتِ يَوْكِ سَمْبَانِ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ طَعَامٍ مِنْ نَوْعِ الْوَاحِدٍ تَتْوَعَامٍ يَوْكِ سَمْبَانِ سوام کو یو نو سوام نہ کو دو من او سلواو خدا وحدت دے فدک کا من او سلوا کی وحدت کو کی نوعی دے نوع یو وا او نوع یو وا پر کم اعتبار بانی وزی اعتبار بانی جدی انزال اللہ تعالیٰ کو قدائی باندھو بلا تعبین بلا کتبین دیتا میرا بیلو نہ پکی لاس کڑے نہ پکی پک کڑے نہ پکی یوی کڑے نہ پکی بوٹ کڑے لدا پکی بہدہ بھی نوری شو ورنہ شرطی اعتبار پر دو تجنو یو منو او بل کلواو لن نصبر على طعام واحد من غير الصبر نکو فطعام یو قسم باندې فدع لنا ربك فسوال كزمن دفارا ربفلتا يخرج لنا شراو باسي زمن دفارا مما تآخذنا تنبت الأرض تزرغني أغير رزمك رزمك پیدا واقع رفتار دا دافو اسماني دستو من لزمك پیدا واقع رفتار دا او مما تنبت الارض ما سمراته نوفسي من بيان دي ندائي تسويل دي من بطلها دسبزي لدينا وقصائها او دسرو لدينا قصاء سرو تغير وقومها او دعوكي لدينا قوم فاربائك فضو مانا جان راجم فمانا دسنتي غنمو او پمانا د کوګي باندې د کباز سره چې په والا معنا په غنم باندې کړی دا نو صحیح ده پای باندې اطلاق دي او بیا تر اطلاق د کوګ باندې کی وعدتها او د مسعود دینا وبصرها او د پیاز دینا مګل دې داسې څنګه پکاره هغه من او سلوا خو یې مګل ګورو دا مطالبه د دې په وقفه اوا د دې وجنا موسی علیه السلام ته تاسو ته وکړو وی غره قران هغه پرې لای او دغې په ځای باندې ناقص قران تخلي من او سلوا پیدای او داغی پا زیبا دک سجنا که دا داغی پا مقابله که غیر خسیر دی و بیکار دی او ناسیب دی اغا اپلی کارسو قال اوی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی استبدال پا مانا دا احض بانی که رسو مانا برابرش اتا تبدیلونا اتا اخوزونا آیا اخلی تا او یا استبدار فمانا دا اختیار بانی اتا اختارونا آیا ترجیح ورکا ویتا اخلی تا ترجیح ورکا ویتا اللذی اعجستان و ادنا جا اغدیر بیکار دے اغدیر لاند دے بِلَّذِي فَيْوَزَا سُسْكِهُ وَخَيْرُ جَغَدِيرُ وَرَدَيْسُ نماغلی او بیکار طعام اخلی ورا او بیکار طعام خیلی خدای کو بل اسرائیل کنا وی من لگت که بیکار اخلی او من لگت که بیکار اخلی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تسوال کو اللہ تعالیٰ وہ تک اجازت کو ذکر دائی پر سہرہ سینا کے محصور یتیہون فی الارض او دائی تا دکا سہرہ سینا دو وطیرو اجازت نو نشو وطیرے نو اللہ جلدہ لگو وطا اجازت کو او یو خالی دو وطلو بیا وتا خپل نام مقدر کوي خپل نام له منګو وی دی چې ان به تو مصران ورکو شیتا کو مصران یو خاطا فإن لكم ما سألتم بشك استعوذ الفارا هرشه دې سألتم چې تاسو غواړی تاسو کوم مطالبه ده مدک مطالبه په کې برابرې دي مصر نمراک مطلقاً الامثال دینا مراد دے مصر من الامثال. قضا سہرہ سینا کو قرب جوار کی سکم سارونری کے اٹھا دیئے تلاک ہوئے او یاد مصر نمرات کے نفرین میں دم لقاب ہوں گے کے نفرین رسوائی بدنی رسوائی او مت کرنا تو فقر سے میرے سی احتیاط سے میرے سی نبض رہے تو مشقت کے واقعی وباعوا او ضي اخفشوا بغضب فغضب باني من الله تجانب الله ترانا وباعوا واستحقوا باع يبوء بوءا اي استحق يستحق استحقاقا لا فمانا باستحقاقا لذلك غي مستحقوا ده غضب ده الله ترانا غضب کو صحیح کو لکھوں کو وہی ذکر کری یہ بھی کفر کو آیا تو اللہ تعالیٰ بانا اور بڑے انبیاء کرام ہو جائے اللہ کے لیے رہا دا آیا تم نے انکار دا سبب سے دا پارا دو غضب اللہ تعالی اور دا اللہ جل جلالہ دا انبیاء کرام مقابلہ و غیب وجل دا سبب سے دا پر دا غضب دا اللہ تعالی ذالکہ لأنهم كانوا بسبب ذلك ودري يكفرون بآيات الله تنكاركوا دايتم ذلك كرانا ويقتلون النبيين أو ذي وجل في رمبران بغير الحق برناحقا هذا إنكار بآيات الله أو دارن إذا قتلت أنبياء الكرام في بنيان ثاني ذي مطلوبين في بلد الله دلّا دغضا مستحق زید اللہ جل جلالہ دا آیتنا انکار کو لکو او دی انبیاء کرام کو لی وجل دلی وجل سوا نور پسی دلی وجل ذکر کی عیسیان او اعتداد ہوئی نافرمانی وقتی او انتہا پسندی وقتی نپدی بنیاد باندی انبیاء کرام بے وجل او دا آیتن دا انکار دے ندا علت العلت الزارکہ کی اشارہ دکا کفر دے آیت اللہ دکل او قتل النبیین دکل زارکہ درکار بما عصو بسبب دنا فرمان ایدو دی وکادو یا تدون او بسبب دا تجاوز دو دی ما مسلك ذلك بعصيانهم واعتدائهم المسلسل نو پتہ ولګی دا یو ګناه د بل ګناه لپاره ذریعہ ګرځي چون کې دای کی احتیاط او پدای کی اعتدال پکې نو به اعتدالی و نو دا ما سیت د احتیاط او د به اعتدالی په بنیاد باندې به سکو انبیاء کرام به وایي او کفر د آیتونو به کو انکار د آیتونو به کو او بیا د کفر او د قتل الانبیاء په بنیاد باندې د خدای د قهر او د غضب مستحق نو دو وباء فی غضب من اللہ تدید پار علت شو کفر بی آیات اللہ او قتل دا انبیاء کرام او دو کفر بی آیات اللہ او دو قتل انبیاء دو پار علت شو ریسیا او اعتراض تردی پوری اولنی نوع آتاک تورسی را سمیع مطلب پر کیسی کرشو او دوپ کی عذابون پر کرشو ورپسی کن اللذین آمنون داتر یحسنون پوری تطمم دا دنوی اولی او حاصل دا تطمم دا دے چه ده ایمان پا باب که داویل اعتبار نشته ده بلکه ده کامیابای ده پر بنیاد اغا حقیقتاً ایمان ده او عمل صالح ده کدیر سوک داویل که جزه کامیاب ده بزه مومنه ولیکن ده ایمان نمحروم ده او دا عمل صالح نه مغروم دی د دې کامیابی دی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون داوی باندې کار نه کیږي په حقیقت باندې کار کیږي چې څوک په حقیقت ایمان والے دي او څوک هم عمل صالح والے دي بس هغه ته باندې خپل اعمال اجر نه لري او دوی په خوف او په خطر کې دي ان الذين امنوا بشكاكتان ایمان راوړلې د بیا په تکرار کې من امن بالله د دوه تعریف کې یو تعریف پکار دی ان الذين امنوا بالانبياء من قبلك هغه خلک چې ایمان راوړلې په سابق انبیاء کرام باندې لذا من آمن بالله يا من عرف من آمن بالله واليوم الآخر وبمحمد صرف دعنا كذلك بل كيف محمد عليه الصلاة والسلام مسلم إيمان نار فكار أو ياد إن الذين آمنوا لذي معنى هذا ان الذين اظهروا الايمان يقينا اخرت تعي اظهار الايمان کرے اظهار دا ایمان کئی دا ود ایمان کئی من آمن باللہ قلبن چی ایمان راڑی پا اللہ تعالیٰ باتی دزرنا حقیقت ایمان بتا حدیش نا عرب کرنے لی پا اظہار دا ایمان بانے پا داوی دا ایمان بانے کارنے کی نا من آمن باللہ والیوم الآخر دا با اول شی پا قلبن بانے چی دکا زبانی ایمان قلبی ایمان اگر جنو عرب کرنے لی رات تکار کو بیان رہا نظیہ بحاصل دا آیت تا کا منافقان دی کا یہود دی کا نصارا دی کا صالحین دی ترسو پوری چاہتی بھی ایمان لگا ہو رہا نکار دی ان الذين امنوا بتقى كسان کی ماں دروڑے دے ان اظہار ایمان کرے والذین هادوا کسان کی یہودیان دی والنصارا او عیسائیان دی والصابئین او صابئین دی بی دی نقل کی سبی او خروج من الدین دے گلی دا مجھور دن نا دا متعارف دن نا وطیلل نظام یو دلو چه دا اقبل اصلی دن او اصلی مذہب اغای پر اخدو او بز دن اختیار کرو دای دبا صوابیین ویرے نو اطلان دا دای پیغمبرو داود علیہ السلام و السلام او دغه خپل کتابو زبور مځي بیا خپل دین پرې خو دیو دای بیا کواکې پرت ګرځېدلو نو ستور عبادت ته کو او باز په پکې د فرښتو عبادت کو ځکه باندې ته صالحي مې لیکل نو که هر څوک یې که منافقین یې که یهودیان یې که نصارا یې که صابئین یې من آمن بالله هغه چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې قلبن والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړ نیک فلهم اجرهم عند ربهم فالذي دفعه ثواب ذي فنيت رد ذي ولا خوف عليهم نبي سير قضي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي مدار ده كهرباء حقيقي ايمان ده او عمل صالح ده داود ايمان اغنى كافي نو راشه دا سر خوارانان اثبتون پریده چه منگا یهودیان یو منگا کسایان یو منگا صابئین یو حقیقی ایمان تراشه عمل صالح تراشه و دا غد اثبتون بانه نفر آسی گئی وسم خلق نوی نوی ڈلی جوڑی او جماعتونا جوڑی او خصف سلون ورگ دی او خلق دو بکی فدین امون امون و بعد اخلاق جدل نہیں چرے اخلاق جدل پسر کرے حقیقی ایمان کی او عمل صالح تے کہ حقیقی ایمان او عمل صالح بھی کامیابی چرے او کہ حقیقی ایمان او عمل صالح نہیں تو پنسبتون مصبتون پانے او پنمون امون و بعد اخلاق جدل نہیں چرے یهود تو یهود بولی وای وجہ تو تصفیه ده یهود نو بعضی مفسرین و حضراتو لیکلی دی چه دا محفوظ دی دا آد یهودو نا او دای چونکه ویلیو فا یا موقع بانده اینا بودنا ایلی اینا صوبنا ایلی یا اللہ منتات صوبو یسترا او منتات رجوع تو ذاکی پدائی که کم نیکان خلقو او واجی اغا اللہ والا خلقو نا غیتا که خبر کریوا اینا بودنا ایلی ندای په ځان اکه مشرانو ته منځوکو نو ټول ته يهودي او دین کول داده چې د یعقوب علیه السلام او سره په ځانونو کې د یو هم يهودا و لکه یعقوب بن اسرائیل هغه ته منځوک تقریبا او باندې مفسرین او حضرات په یو درن اور ذکر کړل دي چې تحول په اصل کې ویل شي تحرک ته نو دای چې د تورات تلاوت په ګونو باکته چوپی به وایي لئنهم يتحركون وقت تلاوت التورات چې د تورات تلاوت په ګونو چوپی به وکړه وایي نو د دې وجنا د ایتبا یوود ویل کېدل او نا پاراو ته نه سوارا وای نو وای دا ما قوت د نو سرتنا د ایثار اعتراف او سلام جناب په یو موقع باندې مطالبه وکړه من انصاری الی الله نذيبي نحن انصار الله اي نحن انصار دين الله ده الله جل جلاله ده دين مددگار او معاونين من وي او يا ذا نصارى ده منصوب دي يبي محلي ده وكما محلك دي عيسى عليه الصلاه والسلام ولادت شو او د هغه محلي نوم ناصره او د صابدین غوډه تسمیه مهتا روان دي کړل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سَرَا آغاز سے دنو اصطالی در بنی اسرائیل اوزان و اصطالی در سر آغاز ہے پوری وَمَقْضَارُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ در شرط تک نمبر آیت پوری دنو اصطالی در او دا نوع ثانی مشتمل ده په دریو خباستونو باندې د یهودو په دریو نقصاناتو باندې په دریو خرابو باندې په دای کې غټې غټې درې جریمې موجودې وي یوه ده چې واده شکلي به کوله وعده د احکامو د منلو او د تعمیل په اوکلا بیا به ماته کړه نزا فکر دا وه اذ اخذنا میثاقکم سرا او دویمه کریمه و خبیثه و په دی کې بېځایه کارونه کول د تعنت او د ضد والا اعتراضات او سوالونه کول. نو دا شریفه ذکر دا و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره سرا. حکم و تراغی تھی غوالا دکی نو کل بیوی رنگ سنگا دے کل بیوی جوگی دا ارٹی دا کنا علیکہ دیسر اصلاح سکتار دے خدا اللہ حکم دے برابر کی نو بیزای سوالات کول فضول سوالات کول او درین مجریمہ و اس قطقتم نفسن فدارعتم فیہا کرا په به ګناه کسبان دي الزام تراشي در دې جریمه و یو څار باندې خبرو نه تور ګناه نه سپین ګناه په هغه باندې به کې سراولې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَأَوْفَيْنَا بِعَهْدِنَا وَأَخْلَفْنَا الْمِيثَاقَ وَعَدَ مَسْبُوتَ دَتَاكُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ أَوْ أَغْرَ وَعَدَ مَسْبُوتَ دَتَوَا أَيْدِ الْمُحَافَظَةِ بِالْكُبِ الْمُحَافَظَةِ فِي التَّوْرَاةِ فِي التَّوْرَاةِ خَيَالْ بَسَاتُ دَارِي فَاسْكَا مُبَامَلْ كَوْ او بیا تکل دی داغی مطالق اشکالات اکرد موسیٰ علیہ السلام تو دی مشران کو ہی طور تبوت دل حال تکی اللہ تعالیٰ کو ہی طور پوچھت کر وی بلکل دزون ایمانی کری منی تورات دی بلکل ایمان وی اخفل پسماندگان تو اخفل ماتف کو خلق بانے بے تسلیم ہوئی کنا وی فاغتول بے تسلیم ہوئی ولیکن دا وعده ما ته کړه و اذ اخذنا ميثاقكم فاوقي جوا سلامغا وعده مضبوطا دتا سنا ورفعنا فوقكم او فوقه منغا د پاس تاسو ابتورا کوهی تور وقلنا لكم خذوا ما اتيناكم ويتيتابوا اكتابا آتیناکم کمن درکلی ساسو تا بقوتن پا مضبوطی سرا بقوتن مطالب کتو خوزو سرا اے خوزوہو بقوتن راتین کئی تک کے کتاب در مضبوطی سرا لیکن نیسا چیز دینا ملاب خطا نشی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اَوْ تَاكُوا يَاسِي آسَ فِيهِ جِدِ فَدِيكِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دِرْ پَرَا چِبَچْهِ جَاكُوا دَعْزَابْنَا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ عِلْمًا وَعَمَلًا باقیدہ در تو تدریس ہی کوئی عمل سے کوئی کی غفلت سے نرانی کی غیر جننی کی کتاب دی دا وعدہ اکھلا خوبیا امان تکڑا ثم تولیتم بیا تاسو گردیدئی من بعد ذالکا رسکت دا وعدی مضبوطینا فلولا فضل اللہ علیکم فسکتا نبی مہربانی اللہ کلا پتا سباندی ورحمته او رحمت الله تعالى لكنتم من الخاسرين خامخا کردی دلی کوئی تاسو من الخاسرين د تاوانیانونا من الخاسرين من الهالکین الله تعالى او تاسو بالکل تبا کړی وای ولیکن بیا الله جل جلاله تاسو ته مهلت درکو در فضل او در احمد نمورات اگر امحال دے او تاخیر دازار فلولا فضل اللہ علیکم پس کچھتا نبی مہربانی دا اللہ ترہ فتا سبانی بالامحال ورحمته او کجرتا نوے محمد رحمت اللہ تعالی بتاثیر العذاب اللہ تعالی تا محلت قدر پورے او پوری عذاب در باندھو سترہ اسنور لکنتم من الخاسرین اے لکنتم من الخالقین کرتا پکوا بتباؤ نتاسو بعد خلافی ولی کوا وعدہ شکری کوئی حالان کے کم و خلقو چی وعدہ شکری کرے دا دا غی انجام تا تم معلوم دے لکا اصحاب السبت کم خلق دا اللہ وعدہ ماتای او دا اللہ تعالی دا دین دا احکام و سر مزار کی دا غی انجام کی لکا اصحاب السبت کی ولقد علمتم الذين تذكرا معلوم لتاكوا خلق اعتدوا منكم جاءتيا تكلوا تاكوا تسبتي فرض خارقي فرض حقيقي اعتدوا منكم تسبتي بسويت السمات اغا اعتدائی دکھاو جدا ہفتے پرس باندی اللہ تعالیٰ پدائی باندی دمیا افکار نا جائے کرو او دائی ببیام افکار پولے فقلنا لهم پس منگوی دویتا کونو خیردتن شیطاسو خیردتن بیزوگان خاسدین زلیلہ خیرادا دا جمع دا تیر دون دا یا دا تیر دون او دا شادوگانو تا گئی نو اللہ تعالیٰ دینا شادوگان جو کلو خاکیینا زلیلہ شادوگے مشہور دے کرنے دے نفروں کے سو دفار سو دارے نفرے مخلی کے نفرے کو تسوی تزا ہی شادوگے دے کرے نبس دیب ہم دکا نفرے کو لی تو خدای جدین سر نبس اللہ تعالیٰ والا تو شکر بلے ہم دکا شادوگا نے کنے جو سر فجعلنا پس منگو گرزولا جی واتعی درا ہاتھ امیر دکا واتعی ترا جی دے یاد کونو قردتن خاسقین او یا خاص امیر راجی دے لکہ کونو قردتن خاسقین تا فیعتبات مصحفن بانی فجعلنا اے فجعلنا تلکر مصحفا فجعلنا پس منگو گردولا دیوا دیلرا نکالا یو عبرت لما بین یدیها دفار دا آتا جہادی رو دیتا وما خلفها او دفار دا آتا کی رسود دینا ما پا مانا دا من بانی گردے فجعلنا نکالا لما بین یدیها دا آتا دفار دا جہادی رو دیتا وما خلفا ومن خلفها او دفار دا اغتا شروف کو دا کباتینا نو دا غطور تی کم حاضرینو او دا دکا خلق تی کم معاصرینو دا غید پرم یو زبردست عبرت کو گردیو او کم کی وقت پسی رفت راتل او را روان نو دا غید پرم عبرت موعدتان اتر سے پنا کالن مانی وموعدتان او من گو گردولا دیوا کیل راجو نسیت للمتقین دفارا تیریدن کو چکم خلقو کی خوف خدایی دا غیر دفارا دایو موعدتو بزیدو او دایو نسیت او منو بزیدو اغید اللہ جل جلالہ دا احکام و مزاد تا بالکل ورنجی کی گنا چیدی تا دور ندا وعدہ شکری وقا وعدہ شکری ذات دی یو وقت کتا او یو جریم وقا ورپسی بیان تا دوی بجریمی دا اللہ جل جلالہ فا احکامو کی ٹال پتول کول بیزای اعتراضات کول او بیزای سوالون کول و جز قال موسیٰ پا وقیتوی موسیٰ علیہ السلام دی قومنی قوم فلتا ان اللہ یأمرکم بیسک اللہ تلاوکم کیتا ستا ان تصبحو بقرا دا چتا سوالا لکی یوی غوالرا ان تصبحو بقرة من البقور نكرة دا شكاو تزبها كي يوي بقري لرا هر يوكي لا عدد سليم نزاي في اول سؤال داوكو اتتخذنا بزوا دا تاسمون سر قبلك موسى عليه السلام او قدا کی کرتے نہ ہو دے حقیقت دے دا کپ نہ دے نجو اپل سوال کی اوپر وی سمجھتا تدی عمر بیان کس عمر اکو رہے وڑا سایل آلکو کنزلق وال آلکو او کنا درمیان حال آلکو داری جواب را رہے لا فارض ولا ذکر عوام بین ذلك درمیان حال بل سوال یو کو ویران کے سنگ دے تورا دا پینا دا زیلا دا برگا دا سنگ دا نو آغا جواب را رہے انہا بقرت صفرا فاقع لونها تسر الناظرین نو بل سوال یو کو ویدا مسائل کو حل کو فبیا بھی اشتبال اشترے زکا غوان چی کم دے زکا چانتے غوا بھئی فو آغا بچلنو جوتی دا او کنا ارٹی دا کسا دا آنو آغا مثلا و تعالی کوا لا ظلون تصیر الارض ولا تسکی الحرس مسلمتن لا شیط فیها نو انتظ بخو بقرادا یو حکمو لذی حکم پا بارکنی جولتو دوسنو کرد دیتا سجو گردو و بس ان تصبحو بکرتا بکرا اغنا کردا لا علی السعیل یو بکر بے زبا کریو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی لما شددو شدد اللہ علیہ کلے چھ دیکھو سوالاتو کی دا تعنص او دا ذتنا کاروا رکھو شدد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو حکم کی پدائی باندی سختی رہو کرا خیودا سے وہ تولہ بول داسی بھائی داسی بھائی داسی بھائی نبی اور خود سے پریشان کر دے رہے تاپو حاصل اس دام اثرا دا فقرتن دا غواوا او کغویو نا حضرت سامی چه رحمت اللہ علیہ لکھلی دی ان تصبحو بقرتن نا اغد بقری مانا کری دا پا بیل بانی غویو او عام مفسرین و حضراتو بقره د غوا په معنا باندې حضرت کوي. حضرت شیخ رحمه الله کو فرمایا ویدا حضرات علماء دیوبند چکم مخالفین دی بریلی علماء نائی پدی باندروی قیامت پیارا دستو چدی وطا حکیم الامت وی او اغد بقری پا مانا نکوی زکا بقر اخوات ویلی تی او اغیر ترجمہ کردی پا بیل بانی نصامی سے رحمت اللہ رے او وہ حکیم الامت و اغا کوئی ہو خدا مرتدین حضرات نے لکھویا زکا غوی گئے بقرتن کی تا دا فرد تانیز تا او تا اغا دا فرد تانیز تا دا تا دا فرد وحدت تا بقرتن بس یو فرد یو فرد تا دکا جنس تا بقر او د پښتو مثال مشهور دی ضروري خو نه ده چې کوم ځای کې سورګیری د هغه به شاوري خو چې کوم ځای کې تای هغه به د پاره د تانی سا د پاره د وحدت راځي سا د پاره د تانی راځي سا د پاره د مبالغې راځي خلیفتون کې فرون تېر شوی دی ضروري خو نه چې کوم ځای کې تا راځي نو هلته کې به تانی لکه تمر جنسه او تمرتون دا یو فرد دی او نحل جنسه او نحلتون دا یو فرد دی نو دکه شانتی بقر جنسه او بقرتون دا یو فرد دکه جنسه چاہے مذکری که مؤنثی غوای او که غوی او ذات باندې چې رحمت الله علیه باندې په خدای ښکالو کی چې هغه نه کوي خدا خپل اصل نجات دا خدای امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه صاحب دې اکلی الله نه کوي کړی دا امام ابو منصور ماتوریدی چې هغه زمونږ د قائد امام دی هغه ظاهر څه ته مال خبر دا خپل نجات دا امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله او هغه استدلال کړی په رسو آیت باندې انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث دا په دلیل دی ځکه یوی او ارټ دا په غوی باندې چلی دی په غوا باندې نه په غوا باندې په کچکتا چا ارټ کو یا یوی بکولا کتا شاد نادر کلادا او سکی او اسارت کیو ندا متعرف و کتما دی فسور بانی نویدات دلیل دی حال پتا استاد حسین ته بدات طالب علمانا کی شکال لادی صدا زمایت کی مونس مونس را غلی ما یبین لنا ما هیا قال انه یقول انها بقرة هذا می را غلی ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها هذا می را غلی دا په اعتبار ته لفظ د بقرهون تا اگر چې د وحدت لپاره ده خو بهرحال په تانی شبه په کېشته ده نو ضمیر وتا ته مؤنث راځي کیدی شي. د دې وجنا په علامۃ الکتا اگر چې د مبالغه دی د ثانی تا ولیکن په الله تعالی باندې د علامۃ الاطلاق نه کیږي. دا شان دی کنه د ثانی ته په مبالغه دی په اړه شوبه د ثانی په کې سره قطابی صاحب رحمت اللہ رہے مانا کو وہی سر اکڑا نہ پدے کے شرعی اعتبار سرا اور دو لغت پہ اعتبار سرا اس قسمت ممانعات کی کرے ہاں چکم مفسرین و حضرات یا کم تراجم والا مانا کو غوا باندھ کر دا اگر تبدیل مقصود نہ دیکھا اس کا مانا ہم سیکھتا بکرتن جنس سے او جنس اگر پر زمن دا مادی کی متحقق کی دیشی اور پر زمن دا نر کی متحقق کی دیشی نو پر دوارو خبر کے فرق سے سردی تاگی مقصود ہے امانا پر پل دے جیسا اور لیکن کارل سانگی سے برامت اللہ لے مانا پر بیل پانے اکلا نو دی مانی سردی غلط سے سامان ہم سکتا بلکہ تعمیر سے رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے کے اوپر ذکر کرے تدبیق ہونے وہ درایتن دکا بیل والا مانا دیا تھا مناسب تھا اور روایتن دکا ہوا والا مانا دیا تھا مناسب تھا ذکر جمہور مفسرین نے دکا مانا کرے گا ہوا والا نہ تو روایت کا اعتبار پر ادک کر دیا تھا برابر تو کثرت تک شاعری نے لوگ او دلیل د امام ابو منصور ماتوریدی مضبوط دی درایتن او اقدن او دلیلن دکه کول مضبوط دی نو اوس پسند اصلی اصلی مزاج اپنا اپنا کسو کی فغوا باندې مانا کوي نو ام صحیح ده او کسو کی فغوی باندې مانا کوي نو ام صحیح ده کسو کی روایت ترجیح ورکوي هغه د فغوا باندې مانا کوي اور جو سوک درایت اور دلیل پر ترجیح ورکے گی نہ وہ فتوا نہیں مانا کرتے وہ ہوئی با نہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَوَقِتُوهِ مُوسَى لِسَلَامْ كَوْمْ فَلْتَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ جَسَكَ اللَّهَ تَلَاهُكُمْ كَيْسَا سُتَى أَنْ تَصْبَحُوا بَقَرَةً دَا جِحَلَى لَكَيْسَا سُيَوِيهُوَا لَرَى يَا يَوْهُوِي لَرَى نُقَالُوا دَيْقُوِي حَسَدْ تَخِجُنَا هُدُوَا آيَا تَلِكِ مَنْغَلَرَا هُدُوَاً فَتُوكُ سَرَى هُدُوَاً مَصْدَرْ مبدی ایک مقبول اوور دوئی اتت تخیلونا محضوب وم دینا محضوب وم دینا اے مسترتن سمن سرطو کی کہتے قال اوي موسى عليه السلام اعوذ بالله ذبنا لسم فلا ترى باندي ان اكون من الجاهلين ذاك ذوكركم ذاهلاننا توكي استهزاء ابو جوهر قال ذكو ده الله تعالى في غمر نظما د خبر بنیاد اگر حضر باندھے نہ گئے استحضا باندھے نہ گئے زما د خبرې بنیاد هغه په سنجیدګۍ په مدانت او په جد باندې وکړ. دا د تا سنجیدګۍ سره وانه نو ذکر د جهل دی او مراد څه نه استهزا ده. ذکر د استهزا سبب څه شی دی؟ جهالت دی. که باندې جاهل وي نو دی پوهې کوي او چې عالم وي پوهې نو دی سنجیدۍ دی به وقار. نو مراد د موسی علیه السلام دا دی اعوذ بالله ان اکون من المستهزئین. ومن المستهزئين هنا جاهل غير الذي ذكر كل ان اكون من الجاهلين. جهالتي تستهزاء بدكم جنرال ما تعالى ترى علم راكده ما تعالى ترى وحي راكده تو وحي او ده علم تقاضا اغا متانت ته سنجيدگي ده استهزاء نه. دا خبر اولیو کا اتب تفیضونا حضوع ذکر تصالی قتل شیو نو دی و دوی منتا مجرم کو خواهیت مجرم سوک دی زمان دا رشتدار چاو درد موسیٰ علیہ السلام و دوی غوا تم حقی نو دی وی دا غوا تا زبحی او دا مڑی دا قاتل معلومو لکمیت کسی مناسبت دی دا جب لگی قالوا اويدي اذو لنا ربك سوالو كتم دفارا رب خلطا يبين لنا شبزاحتو كمنغتا ما هي ما هي ما عمروها جسد عمر دبي یعنی عمر سورہ دے. قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو شاندہ دے یقولو وی اللہ تعالی انہا کشکا دا مطلوب بکرچدہ بکرتن دا سوادہ لا فارجن لا حسنتن یہ ندیرہ سلدہ ندیرہ عمر پڑھ لیدہ فارض هغه ساري ته ورشي هغه انسان ته ورشي چې هغه عمر خوړلی لا مسنتن ولا فکر ولا شابة جدا او نه ډېره نوې ده چې بالکل لا لنګونې نوي کړی بکارت نوي ظاهر شوی عوانم درمیان دا بین ذالکا پمیز دے کے بین ذالکا اے بین الفارج والبکری پمیز فارج او پمیز بکر کی درمیان حالت ففعلو پتو کیتاسو ما اغسا تو مرون کے حکم کولے شیطاقو تا کیا حالت ہے دے زب حد بقری ہے اور بیدائی سوالی نمت ہوئے فاقو بن اسرائیل نجوڑ پر اعتراضی او سوال قالو اویدوی ادو لنا سوالو کس مند پارا رب کا رب خلتا یبیل لنا چی بیانو کی منگتا ما لونها چی صدی رند دی ما لونها سرنگ دے رنگ دے سورا دا سین دا برگ دا سر دا یل دا نو قالا ہوئے موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بیشکا شاندارے یقولو ویلہ ترا انہا بکرتن صفراو چدای و غوادا صفراو زیرا فاتع اللونہا خالد ترنگلی تسر الناظرین خوش علیکتن قلرا فاتع اللونہا خالد لونہا یعنی بالکل سچ یاد ہے رنگ لک یاد ہے میں بول تو مخالف رنگ کی نہیں کرے پن والے یا تر والے وغیرہ تصر الناظرین خوشحالی کا تم کو لڑا تصر کے ضمیر بکاری کرا دیا نو دې واته چې باندې ګوري نو خوشالي کې دي مثال په تور باندې واړه رنگ ګوري یو شاته دې تک زیړ دی او ماندوم نه ده هم زیرا سربا ده وړه زیړه ده دا په نظر باندې خلک کې او یا پتا تروکی زلید راجی دے دے لونوها تا لون تا نبیات نحوی اعتبار پر اشکال لگی شلفظ دلون مذکر تے او تترو دموندس دی غدا تترو خوشحالی تا غرند دی ان ناظرین کتون کو لرا رنگ مزیدار دی نوچی دے رنگ تاولا بندگوری نو خوشحالی گی دی داغین آغاز شیخ صاحب رحمہ اللہ جواب کرو کہ دلون اضافت شوی دے ہا ضمیر کا مؤنث سے نلون بذات خود مذکر دے وہ لیکن ثانیت پر کی موجود دے اقتصادی یو ثانیت ذاتی دے اور یو ثانیت اقتصادی دے بذات خود پر یو شیخ کی انوست پر کی موجود دے ثانیت پکی موجود ہے اور یہ اولاد سے پتا تھی خود پکی ثانیت تھی اور بالواسطہ پکی را رہا تھی ندار آتی اور کیا شیخ سے دتائیت کو طور بانے دا اشعار ہوئی بلغ العراد کمالی کشفت تجا بے جمالی حسنت جمیع و خصالی حسنہ پکا دے حسنہ جمیع و خصالی ذکا دفت جمیع مذکر دے تو آل تک خصال سے جمع دا فتاگید دے جمع زم با دے مونت سے نجد کا ثانی پیا جاتا ہم دارے لفت جمیع تم نامن تکش حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ و آلیہ نصرنگی سے از تکی و شیر کی و لفظ جمعی کی ذاتی طور ثانیت دیکھ ترے و لیکن ثانیت اقتصادی کو دیکھ ترے جدہ کشان تیزن تکیوں و لفظ لون کی ثانیت کو دیکھ ترے بذات کو و لیکن اضافت آئی شوید ہے مونت سا زمیر دے زمیر تو مونت سے نفردی کے وصرہ ثانیت را گئے نو رنگ والا مسئلہ ہم حل کر چھ رنگ یو شانتی دے سج زیر دے مزیدار دے ردی بل سوالو تو سوالو نا پوجائے فالو اویدوی خدو لنا ربکا سوالو کس مند پارا رب پلتا یو بیل لنا چی بیان کی مندتا مانیا یہ سرنگ دے دا ہوا مانیا حاملتن املا مهنتی دا او که مهنتی ندا او دا سوال کهو خفا تیگا ما خدا سوال دا دیو جنه کهو ان البقرة بشکا دا جنس چده تشابه علینا کڑ وشوه ده پا منگا باندی غواقو کل دی والا اونی او دا کنی که آتول بانه کنی او غواقو دا کنی که ارک کنی او دا کنی که آتو کنی میوی چه منگا پتی کم ایوارا ولی نزای باکا گوه که اپن مازی را پا مبیان یا زنی چه پکورنو بانی تنگ شو و ازا زمان که اشتباهات که ندا خوب ختمول غاری دا خو حاکر فیم خبره چکم حضرات فعلت قامیت رحمت اللہ لے بانده اعتراف که رضیز دیکھ که این نربقر را رضیز دیکھ که بسکی غویه باتی جوڑه دی تا فو دینیس لگه نبیو پی تاروز اشکال لگه که از تا بقرش و عدد تاکی بقرش و نتاو که بسو آئی زیان تمرا لکھا بار ندا غویه و کدا غواه او چې اته کې په بقره تو کې تا هغه د پاره د وحدت کې نه دا چې څنګه ښکار نه راځي دا ښکار نه راځي ځکه د بقره نه مراد جن کې بقره ده ان البقره به شکه جن کې بقره ده نو تشابه علینا دا حد شوی ده په موږ باندې متشابه شوی ده په موږ باندې وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ بِشَكَ مُنَّكِيُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُوْوَعَلِيَ اللَّهَ تَعْلَى لَمُحْتَدُونَ خَامَقَ اللَّهَ مُنْدُنْ كِيُّ لَمُحْتَدُونَ اے لَسَاجِبُونَ إِلَيْهَا رَسِجُنْ كِيُّ دَكَ مَخْصُوصَ لا هو بسيلا سو إن شاء الله أتى دار رضان خلاطون دفارة سؤالين نتو قال اوه موسى عليه السلام انه شاندار يقول وي الله تعالى انها بشكا در بقرة دا بقرة ذات غوادا لا ذلول جتاب دارا ندا لا ذلول مهنتي ندا نور فتي تثير الحر ولا تسقي الحر داي بيان ده لا ضرور لا مذللۃ بالعمل مذللۃ العمل نہ او کیا تے کہتا تو دغوا تے محنت او دغوی تے محنت دا غدو تصور ہے جس مکارے او پٹھے او بسے تو تیر الارض کی اری بس مکیڑا ولا تسل حرقا او نبا او بکئی الحرقا فسلرا لا زائد دفع تصير الارض وتسقى الحرث مهنتي ندا قسمك باري او پٹے بو بگئی لا دوالا تو بینش کرے بے سور تو ہم سور لکوئے لأنه يثير الأرض ذكا ديز مكا أرد هذا كان لا غكا أرد نو چې کله مکه ناوړي خلک ته کولبنه کوي او دک شانتي ارټ نه چلی نه چا به کې اوبه نه کړي نه چا ما به بالکل محفوظ دی ښه دا مغبګني ځکه د کولبې د جغنو دغې په کوم نه تي چمړه متاثره تي دغه چې ارټ ته چلی او چې کولبه پرې کوي نو هغه په دې اوبو باندې پرته وي نو هغه د شهاتو په اوبو باندې اوسي زخمي کي نو چمړه یې سالم نه وي نو دا به تي دا بالکل سالم وي د دې په چمړه باندې به صدار نه وي مسلمة سالمة من العيوب كلها محفوظ بي لا شيء فيها نبي صداق فيها فديك شيء داف تغيرش دبي تغيرش چمړه بالکل سالمه محفوظه وي سره برابر کوم هغه سکرچ نه ښه بالکل ټیک ټاک وي دا سوالم حل شو نو قالو او دوی الان اوس جئت بالحق تا راتلو کړل بالحق په حق باندې اوس بالکل صحیح بیان کړو اس پورا تفصیل جائے الان جفت الحق اے دل بیان الحق اس صحیح تفصیل اس خبر اتفاق پر لدائی ہوتال مٹول لدائی دفاع رکو کہ جب تک با خبر اون سلی نبس تزد یہ دبا کرنے بخلا جائے فاعطول تفصیلات لال مجبوری کا نام شکریہ مجبور شو بقری تو سی اولگی دل جے پیدا کا او دفعی فضمحوها وما کاغو یہ قولون وائی سب حکم او کاغوی وزن کی رہا فضمحوها فسی زمحکلا دیغوان را وما كادوا يفعلون او قريب نو چې دا کار کړی وي وما كادوا يفعلون لو لم يقولوا ان شاء الله دا کلمه د ان شاء الله کې نه راځي وي دا نه ویلې او دا نظر انداز کړی وي نو بیا په دې صفاتو باندې موضوع بغوا مشکله د دې پیدا کړې